Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Evet, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün esasında kayıt programı yapıyoruz. Daha önceden kaydettiğimiz bir programı dinleyeceksiniz. 1 Haziran 2010 tarihli programdayız. Bugün kalabalığız bayağı. Evet, Seda burada. Pelin de burada. Merhaba, ben Berna. Tufan, merhabalar. Programlar birazcık kayıtta çok fazla karışacak diye geçen haftanın programı, yani sizin geçen hafta dinlemiş olduğunuz program bu haftanın canlı yayını bizim açımızdan. Dolayısıyla bir sonraki iki programı kaydediyoruz. Çünkü biz esasında birazcık bu konuda eğitim almak üzere İtalya'ya gidiyoruz grup olarak. Daha doğrusu ben gidiyorum. Bir de Tuğba. Bir de Tuğba gidiyor. İnşallah bir de Hamza gidiyor. Eğitim dediğimiz Rexiam'la ilgili eğitim. Onu da söyleyeyim de bari. Modelleme yapıyoruz biz grup olarak. İklim modellemesi çalışıyoruz. Onun yeni bir versiyonu çıkmış. İşte bütün dünyadan insanları topluyorlar bu yeni modelleme programını anlatmak için. Ondan sonra da biz bu modelleme programının yeni versiyonunun nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Ağustos ayında da arkadaşlara anlatacağız Marmaris'te bir toplantıda. Dolayısıyla bir önceki haftadan kalan bir konumuz vardı. Bu Copenhagen Diagnosis, Copenhagen teşhisi konusunu konuşuyorduk. Onda daha benim de 4 sayfa not var. 4 sayfanın ancak yarım sayfasını bitirebilmiştik. Devamını birazcık üstünden geçmek istiyoruz vaktimiz yettiğince bu hafta. Öncelikle biraz daha tekrar hatırlatalım isterseniz, bu Copenhagen teşhisi neydi? IPCC diye bir grup var. Bu IPCC Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve dünya iklim konusundaki en son gelişmeleri inceleyip bu konuda raporlar hazırlayan bir komite, kuruluş, komite sanıyorum. Sivil toplum komisyon. Kuruluşu var içinde sonuçta. Yani bunların içerisinde devlet örgütleri var, devletler var, bizim devlet meteoroloji gibi örgütler var. Ondan sonra sivil toplum kuruluşları var, bilim adamları var. Bunlardan oluşan epey 1000 kişilik bir grup söz konusu. Bunlar her 6-7 senede bir rapor hazırlıyorlar. En son raporları Şubat 2007 idi sanıyorum. Bu raporda iklimin, yani iklim değişikliğinin 2001 yılından 2007 yılına kadar geçirdiği adımları anlatıyorlardı. Ve bu IPCC esasında temelde her sene toplanan bir iklim konferansının ana aktörü diyelim buna. Dolayısıyla da bu, biliyorsunuz, Kopenhag'da en son toplanan toplantı vardı. Saçma laf oldu ama neyse. Aralık ayında. Kusura bakma, ben şu anda çok ciddi bir migrenle savaşıyorum. Onun için konuşmam mucize oluyor. Bu Aralık ayındaki toplantıda ciddi bir takım kararlar alınması gerekiyordu. Yani 2013 yılından itibaren dünyadaki karbon salımı ne olacak, nasıl iklimi düzelteceğiz konularında. Ve bu toplantıya hazırlık olması açısından IPCC'nin bu raporlarını düzenleyen gruptan bir grup bilim adamı bir rapor hazırladılar. Yani 2007 raporu esasında hazırlanması 2006 yılında bitiyor. 2006 ile 2009 yılları arasında bilimsel olarak neler öğrendik iklim değişikliği konusunda? Bunun üstünde bir rapor hazırladılar. Bu rapora göre bunların çeşitli başlıklarını konuşuyorduk. Birinci en önemli başlığı tabii konu açısından sera gazları. Sera gazları nereye gitti, ne oldu? 1990'dan sonra yapılan bir anlaşma var, biliyorsunuz, Rio'da. 92'de Rio anlaşması var. Bu Rio anlaşmasında dünya devletleri dediler ki vallahi billahi yemin ediyoruz biz karbon salım miktarlarımızı azaltacağız. 1990 seviyesinin altına düşüreceğiz. Bütün, yani Türkiye'de dahil olmak üzere dünya devletlerinin söylediği laf bu. Ama buna karşılık 2008 yılı sonunda 1990 seviyesine göre %40 daha fazla karbondioksit salıyoruz atmosfere. Bunu hiç böyle hedefine yaklaşan bir ülke veya var mı? Tabii var. Çok çeşitli var ülkeler. Onlarda bir sorun yok. Mesela şimdi tabii İzlanda var. Biz volkan, yanardağ falan konuşuyoruz ama İzlanda çok ciddi bir şekilde yaklaşıyor bu hedeflere. Çünkü İzlanda'nın zaten enerji, karbondioksit salım derdi yok. Onların enerjisini termal, jeotermal olarak Doğru. Kazanıyorlar. Zaten toplam 8 milyon nüfusu varmış ülkenin hocam. Avrupa Birliği'nde de çok ciddi bir sorun yok. Avrupa Birliği de ciddi miktarda azaltıyor. Çoğu bölgesi Avrupa Birliği'nin ama mesela İspanya'da ciddi bir yükselme var. Zaten Avrupa Birliği de öngörüyor İspanya'daki yükselmeyi. Yalnız dünyanın geri kalanının %40 artması, yani biz %5 azalma, yani beklerken. Kyoto hedefi olarak %5 azalma beklerken %40 üstüne çıkması ve son 18 yılda 3 kat hızlanmış artış hızı bunun. Bu da şunu getiriyor. Eğer bu şekilde devam edecek olursak, yani 20 sene daha aynen böyle devam edecek olursak 2 dereceyi aşma ihtimalimiz %75 oluyor. Hmm. 20 sene daha böyle devam edersek 2 dereceyi aşmamız %75 oluyor. 2030 yılından sonra, yani 2010 ile 2030 yılında 20 sene böyle devam edip 2030'dan sonra hiçbir şey yapmasak bile aşıyoruz 2 dereceyi. Geçmiş olduk yani. Evet. Geri düşüremez miyiz? Şimdi ben bunu şeyde sordum. dün sınavda sordum sınıfta. Nasıl, yani pardon, sınavda sorduğum soru temelde şu. Negatif salım gerekiyor. Negatif salım nedir dedim. Nedir? Şimdi şöyle. Negatif salım diye bir şey mi var? Tabii ki. Yani dünyanın net bir karbondioksit salımı var. Ve bu salım miktarı ne olursa olsun sonumuz çok kötüye gidiyor. Yalnız bunun bir tek düzeltmenin yolu var. O da net salımımızı pozitif değil negatif yaparsak. Yani atmosferden karbondioksit emersek. İyi de yutaklardan bahsediyoruz. Yok, yutaklardan bahsetmiyorum. Yutaklardan neden bahsediyoruz? Bahsetmiyorum. Sen öyle bir alet edevat yapacaksın ki atmosferden karbondioksit emecek bu alet edevat. Teknolojik olarak bunu yapmak zorundasın. Böyle bir olasılık var mı? Şimdi bunda temel bir nokta var. Yani konu konuşuruz, döneriz geri ama genelde bu ağaç dikme konusunun çok faydalı olduğu gibi bir takım şeylerden bahsediyoruz. Ağaç dikmek esasında iklim değişikliği açısından faydalı bir konu değil. Çünkü solunum yapıyor sonuç itibariyle. Hayır, atmosferden karbondioksit emiyor ağaç. Tamam. Ama ağaç ne renk? Yeşil, alev mi? Yani koyu. Koyu olduğu için güneş ışıklarını emiyor. Ama hiç ağaç olmayıp çöl olacak olsa onun altı, çöl çok çok daha açık renkli bir toprak. Evet, sarı kum. Ve çok daha fazla güneş ışığını gökyüzüne yansıtacak. Dolayısıyla yani sırf ağaç dikmek, karbondioksit azaltmak için yeterli değil. Hatta yani böyle çok, bak işte ne yaptık, bu yanlış anlaşılmasın, hani tema falan gibi onlara herhangi bir laf değil bu. Onların kesin olması gerekiyor çünkü toprağı korumak gerekiyor aynı zamanda. Tabii erozyona karşı. Erozyona karşı. Yani pek çok başka şeyler var. Yani işte biliyorsunuz, ben geçen hafta bütün yol boyu gittim geldim güneye arabayla günübirlik maalesef. Yol boyu görüyorsun dikilmiş ağaçların da çok çok güzel büyüdüklerini. Yok Türkiye'de bir şey, yani Türkiye esasında geçtiğimiz 30-40 senede bayağı ciddi ağaçlandı ve inanamıyorsunuz istatistikleri gördüğünüzde. Biz her tarafı kesiyoruz, ormanlar gidiyor falan diyoruz ama Türkiye'deki ağaç miktarı artmakta esasında. Biz belki de sadece hani şehri gördüğümüz için. Evet, yani şehirler dışında, hatta şehirlerin içinde bile ağaçlanan yerler çok. Bir de şeyler var, bu evlerin çatılarına hani yeşil alan yaratma projeleri. İşte o da aynı sebepten. Avrupa'da var. Türkiye'de de birkaç örneği var. Ama aynı sebepten yanlış bu. Yani binanın çatısının senin yapman gereken şey beyaza boyamak. Evet. Sanırım burada tamamen iklim değişikliği değil de hani yağmur suyunu tutma falan vesaire, ya da işte ekolojik mimari örneği gibi de düşünülmüş olabilir. Ama bizim şimdi bak, hayatta bir takım dertlerimiz var. Bu dertleri sıralamak gerekiyor. Bu programı bizim yapıyor olmamızın temel amacı bizim hayattaki bir numaralı derdimiz iklim değişikliğidir. Muhakkak vardır. Çünkü bir faydası iklim değişikliğini araştırmak lazım. Binaların tepesini yeşillemek. Hayır. Binaların tepesinde yeşil alanlar oluşturuluyor ya. Ben de onu dedim. Ben tamam. Yeşillemek yani yeşil boyamak gibi düşündüm. Yani. Hayır. Tabii ki yani yeşil boyamak değil. Yani bunun iklim değişikliği açısından bir numaralı olay beyaza boyamak. Hı. Ya hocam, onu yapmak çok mu zor? Hani kış okuldan beri ben duyuyorum sizden. Beyaza boyamak bütün çatıları. Aslında her çatı sahibi yani yapsa olmaz mı? Ya çok mu zor? Onun da bir dezavantajı var değil mi? Hayır, ya da kiremitlerin rengini beyaz yapsalar yani. Ama öyle işte bir şey bunların olsun. Hepsi para. Yani asfaltları hani da bu şekilde. Şeyde diyoruz ya, iklim değişikliğini gidermek, daha doğrusu birazcık engel olmak için gerekli olan miktar bütün dünyanın gayri safi milli hasılasının %1, %2'si gibi bir miktar. Yani diyorsun ne olur ki? Ama şimdi bu trilyon dolar mertebesine giriyor. İşte bu çatıları beyaza boyamak da o trilyon doların bir parçası. Ya sonuçta yeni yeni yapılan hep evler var. Onlara öyle bir şeyler olsa, hani nasıl ki depreme dayanıklı yapıyorlar. Bir de bunu da düşünseler beyaza boyalı olarak. Yani şu anda biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, her hafta geliyoruz buraya konuşuyoruz, evet. Ama yani kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Pek ne kadar kişi dinliyor, ne kadar kişi bizimle hemfikir, bunları bilemiyorum. Hocam hani, iklim değişikliğini bile paraya çevirecekler doğal olarak. Yani bu akülü arabalar, ama elektrikli iklim arabalar. İklim değişikliğini paraya çevirmezsen çözüm bulamazsın. Hayır, yani mesela şimdi iklim değişikliği olduğunu sonuçta hani bir şekilde kabul ettiler ve belli bir derecenin üstüne çıkacağımız da belli. Hatta bu Kopenhag'da çok ciddi bir şey de alınmadı. Hani önlem şu şu yapılmalı diye. Sadece 2 derecenin üstüne çıkmasın, o tamam dendi, bitti. Yani sonuçta bunlar zaten uzun vadede iklimin bence dünyayı nasıl etkileyeceğini bu büyük ekonomi ve paranın döndüğü çevreler tahmin edebiliyor. Yani bu yenilenebilir enerjiye yönelmek tabii mantıklı ama sonuçta şimdiden onun hesabını yapıyorlar zaten. Elektrikli akülü arabalar çıktı. Yakında... Sen bir haftada çok dönmüşsün. Geçen hafta bunu konuşurken o çevreler yok ya, iklim değişikliği yoktur diyorlar dediler bana. Demedin mi? Evet, öyle diyordum. Hangi şey? Yok hocam. Diyordum. Neyse tamam, aramızda. Ve onu biz radyoda konuşmadık, o ayrıydı. Tamam. Şimdi dolayısıyla iklim değişikliği olsa olmasa adamların umurunda değil ki, sonuçta yine kazanacakları paraya bakıyorlar. Yatırımları ne oluyor? Bir çıkar yani. Olacak ki ona göre yapılsın. Sana bir çıkar belirtmeden hiçbir insan doğru kalkıp yapmaz ki. Yani biz bu işin içerisindeki enayileriz. Bizim dışımızda iklim değişikliğinde herkes ekmek yiyor. Yani televizyonlara çıkıp binlerce dolar kazanıyorlar yani falan. Biz neyse, çırpınıp duruyoruz, öyle söyleyeyim yani. Neyse, evet, şimdi bir müzik arasına girelim, sonra evet, devam edeceğiz. Every day and every night. müzik arasından sonra tekrar geri döndük. Bu Berna'nın biz enayi değiliz, biz enayiyiz, biz kazanamıyoruz konusunda. Yok hocam, hiç alakası yok. Buradaki temel nokta şu esasında. Ben demeye çalıştığım şu, zaten o kadar materyalist bir dünyada yaşıyoruz ki. Yani bir doğal felaketi bile bir şekilde birileri nasıl para kazanırsa çevirebiliyor. Onu demeye çalışıyorum sadece. Ama birilerinin menfaati olmayacak olsa zaten sistem çalışmıyor. Temeli burada. Birilerinin menfaati olması gerekiyor. Yani sen bu odaya girdiğinde ışığı neden açıyorsun? Yani açmazsan karanlıkta o zaman yapalım bir şey gibi. Yani bir şeye hizmet etmek zorundasın. Yani benim zaten bu iklim değişikliğiyle ilgili bir çözüm bulunabileceğini düşünmediğim için... İklim değişikliği sorunu sonra ciddi ciddi dünyanın ilk o eski haline, hani insanlığın büyük bir nüfus kaybıyla insanlığın o ilk başlangıç dönemine geri döneceğini düşünüyorum şahsen. Çok iyimsersin. O kadar belli bir kötü değil ya. Belli bir gerçekten çok az bir nüfusun kalıp işte tekrar en ilkel koşullarda yaşamaya devam edeceğini ve belki de bilinç seviyesi yükseldiği için artık doğayla uyumlu yaşamayı becerebileceğini düşünüyorum. En azından öyle umut ediyorum ama evet, bu sırada da kötümser Berna dinledik. Çok çok fazla büyük bir oranda nüfus kaybı olacağını da düşünüyorum. Bence ona şahsen göre teknoloji gelişecek. Ona göre insanlar da yaşamayı öğrenecek gibi. Ya insanlar kendilerini doğadan ayrı gördükleri sürece istedikleri kadar teknolojiyi geliştirebilirler. Önce doğa her halükarda insana galip gelecektir yani. Biz dünya gezegeni üzerinde yaşayan asalak varlıklar olarak dünyanın aslında ne kadar zeki olduğunun farkında olmadan sürekli tüketip yani 60 yıllık ömrünün hepsini tüketirsen, tüketime dayalı yaşarsan, sonuçta işte tabii ne çocuklarına ne torunlarına hiçbir şey kalmaz. Sonunda da hepiniz öleceksiniz de. Ama doğa bu yok, dünya o benim bunu lafım yapar. Hepiniz öleceksiniz. Yani benim sonuçta dünyanın çok zeki bir varlık olduğunu düşünüyorum ben, gezegenin. Ve dünyada yapılan bu tahribata bu varlığın tepki göstereceğini, doğal olarak da doğal felaketlerle, kıta kayıplarıyla. Aslında bir de bizim yanlışımız değil mi? Biz kullanıyoruz onu. O sonuçta o öyle bize verildi. Biz kullanıyoruz. Biz değiştiriyoruz. Halbuki biz düzgün kullanmasını bilsek o da ona göre tepki verecek bize. Tamam işte o bizim zaten suçumuz. Olay o. Doğayla uyumlu yaşamayı becerebilseydik keşke. Maalesef becerememiş. Neyse hadi bu kadar felsefe. Ağlarsa hani tabiat ana ağlar. Gerisi yalan ağlar diye bağla. Felsefeden birazcık geri dönelim. Sonra neler var? Son bir de hani senin dediğin yutak konusu var. Evet. Konudaki. Yutaklar da azalıyor. Yutaklar yaklaşık olarak son 50 senede atmosfere çıkan karbondioksitin %55'ini yutmaya başlamışlar. 60'tan 55'e %5'lik bir düşüş olmuş. Kaç yılda? Son 50 senede. Son 50 senede. Şimdi bu demek istediğim o yani orman alanları çok çok fazla azalıyor değil. Azalıyor ama hani dünya genelinde azalıyor. Bu azalış bizim gördüğümüz ya da koktuğumuz miktarlarda değil. Ama gene de ciddi bir azalma söz konusu. Bir de en önemli yutak alanları okyanuslar ama 2 derecelik bir artışta okyanusların da doğal yapısı bozulduğu için okyanusları da konuşacağız. Değil mi? Asidik yapıya dönüşmeye başlayacak ve o da yutak olma özelliğini kaybetmeye başlayacak. Son 25 senede atmosferdeki sıcaklık yaklaşık olarak 0.19 derece azalıyor her 10 yıl için. Bunun da bize getirdiği şey aynı zamanda hani söz ne ediyoruz biz de modelleme yapıyoruz diye. Bu tür modellemeler karbondioksit miktarlarıyla ne olacağını tahmin ediyor gelecek 10 sene 20 sene için. Şimdi 25 sene önce yapılan modellemelerin tahminleriyle bu sayılar üst üste örtüşüyor. Yani karbondioksit miktarındaki artış bu 0.19 derecelik artışla hemfikir. Başka bir hani hep diyoruz ya başka bir sebepten olabilir mi bu gördüğümüz artış? Hayır, bu gördüğümüz artış karbondioksit miktarındaki artışla beraber el ele gidiyor. Çünkü bu sadece karbondioksit miktarı ve sıcaklık değil, aynı zamanda nem, düşen yağış miktarı, bunların şöyle en yüksek ve en alçak değerleri yani kuraklıklar ve seller, bunların hepsini hesabın içine kattığımızda bu sadece atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışla anlatılabilir bir durumda oluyor. Sonra bir sonraki olay 2001-2008 arasındaki her sene bütün tarihteki daha doğrusu ekipmanla ölçülen sıcaklıkların olduğu tarihteki bu yaklaşık sanıyorum bir 300-200 küsür seneye kadar ulaşıyor. Değil mi? Yani istasyon 230 senedir var. Hangi istasyon? Atıyorum ama bir, hayır bir istasyon ama şeyde Çek Cumhuriyeti'nde sanıyorum şu anda. İlk en eski istasyon. Hayır, o noktadan bu zamana düzenli ölçen. Hmm. Yani ha, bir istasyonun verisine bakacak olsan 200 küsür senedir ölçüm yapan. Savaşlar etkilememiş mi ölçümleri? Yani sıcaklık ölçüyorsun termometreyle o kadar. Yok hani bu dataları bir yerde sonuçta yok, saklamak koymak. Yok dataları vesaire. Değil bu arada. Tamam verileri. Sonra 1970 yılından bu yana 0.6 derece artmış sıcaklık. Bu da bir kez daha aynı karbondioksit artışıyla el ele giden bir şey. Ve arada kısa dönemde sıcaklık artmaları ya da azalmaları oluyor. Mesela bu geçtiğimiz 5 ay Türkiye açısından ciddi biçimde sıcaklıkların serin olduğu bir dönem. O serin dönemi de ben şeyle dün derste gene anlatırken bu Kuzey Atlantik salınımıyla baktık. Kuzey Atlantik salınımı hep negatifte gidiyor son 5 aydır. Yani bu demektir ki Türkiye ve çevresi birazcık serin esasında. Dünyanın geri kalanında serin demek değil. Sonra uç olayların sayısı artıyor gittikçe. Yani hem çok sıcakta hava dalgalarının hem de çok soğuk ya da hava dalgalarının olması. Evet, yani bu aynı zamanda sadece sıcaklık soğukluktan ziyade yağış miktarı yani seller artıyor ve kuraklıklar artıyor. Bu önemli yani bu geçen sene biliyorsunuz çok saçma sapan bir zamanda Eylül ayının değil mi Eylül ayıydı. Bu bizim Ayamama Deresi'nin taştığı olay. Evet o aylarda sonbahar. Ağustos sonu Eylül başıydı. Dolayısıyla bunlar korkunç felaketler. Yani kim uyardı bizi ve bunu da konuşmak lazım. Yani hep deniyor işte meteoroloji efendim ne uyuyor mu bunlar? Bu tür ağır yağışların oluşumunu tahmin etmek hiç kolay değil. Yani bu değil meteoroloji herhangi bir bilim buna katılacak olsa çok kolay bir olay değil. Çünkü yağış biliyorsunuz oluşumu havadaki toz miktarıyla çok orantılı. Ve havadaki toz miktarını tahmin etmek kolay değil. Bir sonraki olay bizim Türkiye açısından çok fazla önemi olmayan ama dünyanın geri kalanını bayağı etkileyen bir şey. Bu da tropik siklon dediğimiz büyük çaptaki fırtınalar. Yani büyüklüğü böyle 1000 kilometre falan olup bir yere vurduğu zaman rüzgarın hızı 200-250 kilometreye çıkıp ondan sonra her bir tarafı darmadağın eden fırtınalar, kasırgalar. Bunların sayısındaki bir artıştan söz edilmiyor geçtiğimiz 10-15 sene içerisinde. Yalnız bunların şiddetleri iklim değişikliğine paralel olarak artmakta. Önemli olan nokta bu. Bir sonraki konu yeryüzünün değişimi. Ve bu çok ciddi bir şekilde karbondioksit açısından önemli. Çünkü ormanları yakıyoruz. Ormanları yaktıktan sonra karbondioksit salıyoruz atmosfere. Bu da yeryüzünü çok ciddi biçimde değiştiriyor. Ama bir önemli nokta daha var. Bunu da sen birazcık söylemeye çabalıyordun demin. Kuraklık olduğu zaman ve ağaçlar yeterli derecede su alamadıklarında karbondioksit emmeye değil yaymaya başlıyorlar. Stres altında kalınca. Stres altında kaldıklarında. Bunların hepsi temel sorunlar esasında. Ve daha önceki zamanlardan biliyoruz ki bu hava sıcaklığı arttıkça toprağın altında biriken metan gazı var. Ve bu esasında her an dışarı çıkacak bir metan gazı değil ama hava ısındıkça bu metan gazının çıkması kolaylaşıyor. Nesnelerin çürümesi hızlanıyor ve bundan dolayı atmosfere çıkan özellikle metan gazı azalıyor. Sanıyorum vaktimiz buraya kadar. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.